Ficó visszatér. Hadházi Ákos kalandjai. Bajer Zsolt továbbalkot. Mutatjuk a siker kulcsát. Boldog napszakot mindenkinek mindenhol, különösen azoknak, akik Ádám hol laknak. Ezt tetszik a nevennek helyének. Gönc. Szevasz, Gönc! Öreg Gönc. Jó ez a Gönc. Itt van Göncnek a hivatalos honlapja. Tényleg ott van a Gönci barack, vagy mi ez? Valami barack volt. Van itt szétszúnyoggyérítés volt, úgyhogy Gönciek most már megnyugodhattak. Van vendégház. Valamikor nem olyan még, rég még a Miskolctól is 55 kilométerre van, azért kíváncsiak, hogy mi ott a helyzet. De biztos nagyon szép amúgy. Ez volt, Kajszi Barack Fesztivál volt, amikor legutóbb Göncön jártam. Igen? Aha. Voltak Göncön? Voltam már Göncön, igen. Hát akkor szevasztok Göncje. Már ha van nézőnk onnan. Remélem, hogy bekerülünk a Gönci Facebook csoportba. Jó kis Gönc, ez fasz a hely. És a Barack Fesztiválon van olyan a barack maga, amit ünnepelnek, a barack mint gyümölcs, vagy a pálinka az jobban így a központban van ilyenkor. Szerintem maga a barack, mert azt írja a Gönc város honlapján a értéktár, hogy a Göncön termesztett Gönci magyar kajszi elsősorban kiváló az amata, valamint íze miatt megbecsült és keresett termék. Ezt gondoltad volna, hogy az íze lesz a jó? Én ennek örülök, hogy az íze a jó. Imádom a húsos barackot. Lehet, hogy jó enni. Hát igen, hogyha már híres vagyok egy barackról, akkor legalább meg lehessen enni. Mert nem jó az így. Mi? Hát ott nincs semmi. Ja, mert elvitted a társast? Igen, akkor támogassuk a magyarokat. Ne! Soki! Nem fordítsd el. De figyelj, addig elmondom, hogy milyen a Gönci kajszi jó, mert hogyha találkoztok kajszi barackkal, akkor nem, hogy az legyen, hogy kiderül, hogy Gönci volt, és nem ismertétek föl. Alakja gömbölyded, mérete közép-nagy, 40 mm feletti. Vigyetek magatokat, szóstokot. A gyümölcshéj színe élénk, narancssárga, a napos oldalon élénk piros, hosszú szín, finom rostú, éretten lédús és puha ízű. Puha az íze. Szóval most már, hogyha mentek a kajszi barackok között, és akkor véletlenül láttok egy göncit, akkor tudni fogjátok. Ez a Gönci kajszi barack. Van, amelyik nem így néz? Hát mit tudom én? Nem vagyok kajszi barack szakértő. Annál tudjátok, hogy ilyen a színe. Ha kék lenne, akkor ez nem Gönci, nem. Az Gönci kajszi szilva. Lenne esetleg. Lehet. Úgyis lehet a kajafejemben. Jó, van ez így. Múltkor mutattad, amikor a Bajer Zsolt énekelt, arra emlékszel? Hogy nem emlékezné? Én meg keresgéltem, hogy hol volt ez a másik cringe fest, ami ugyancsak a Bajer Show-ban láttam, de látod, ilyen könnyű elmenni mellette, mert te ezt a részét láttad, amikor énekel, én meg azt a részét, amikor táncol. Na, nem mondja senki, hogy nem nincsenek kulturális dolgok a műsorban. Egy kis tánc és egy kis zene is lesz most. Lenin a hős kicsak népénekél. Csodálatos kis dal. Amúgy ezt ironikusan énekelték, és most el fogja mondani, hogy miért. De nem mindenki úgy nézett ki, mintha ironikusan énekelte volna. Újra fiatalok voltak. És végre, hosszú, szomorú, sivár évtizedek után egyrészt megszületett az az ember, aki ismét méltó egy ilyen dalra. Lenin elvtárs után van egy új, feltörekvő Lenin elvtársunk. És ha nem is ilyen avittas köntösben, egy kicsit modernebb hangszerelésben. Így vezeti fel az izé? Meg fogjátok látni mindjárt, hogy Dajcsot? Na jó a vendége ebben részben. Nem a Dajcsot. De megszületett a dal. Figyelj. Köszönjük, Magyar Péter, hogy megadtad a reményt. Köszönjük, Magyar Péter, hogy mutattál erényt. Áltad az ország. Jobb hely lett, kicsi. Hol táncol? Bárki. Bátrabb és jobb ember. Ja, amúgy igaza van, ez tényleg rájás. Hát tényleg vicc, de ez inkább az, hogy így megy ez a zene, és így nézed, hogy mi van. Ez nyilván egy ilyen első próbálkozása egy AI-nak, hogy begépeled, hogy mit csináljon. És mindenki csak így ül, és teljes joggal így nézi, hogy mi? Hát ezt meg kellett mutatod nekünk, Zsolt. Hát és igen. Ő pedig úgy visít rajta, ez vinyog. Jó, most azért, mert a boomerek azt hiszik, hogy ez az igazi dal. Az a baj ez az AI-ja szerintem, hogy az, hogy valaki poénból csinál egy dalt, annak volt ilyen, hát ez nem poén mondjuk, de hogy volt egy ilyen értéke, mert azért poénból megcsináltad, felvetted, kitaláltad. Mm-hmm. De itt most már igazából csak begépesz valamit és kész, így igazából már nem olyan, amit így műsorba vinni. Hát igen, látod, a hozzáadott érték, AI a kreativitás. Nekünk is szokták küldeni a kommentekbe, hogy csinált egy AI dalt, és ok. Most olyan, mint hogyha én csináltam egy képet az Midjourney-be, és akkor így mutogatnám, és így értem, van egy koncepció, de el lehet vele szórakozni. Én magam jól tudom, de hogy azért... Amúgy tényleg kevés dolog kevesebb ennél. De azt, hogy most kommentben nekünk az, hogy nagyon fontos, hogy meghallgassuk az ő jeldőket, az annyira nem értem. Szóval gondolkodom, hogy mi kevesebb, mert az, hogy mondjuk csináltam egy fényképet valamiről, az már több. Ez nagyjából olyan, mint hogy csináltam egy fényképet így a fűben a papucsomról. Az a baj, hogy én, mint AI szakértő, aki megcsinált egy AI albumot, az emberek azt hiszik, hogy beírnak valami szarpontot, és már jó lesz a dal, csak azért, mert van benne valami mondat. Vagy a mi szövegünket kimásoltak, és bepromptolták újra. De hát ahhoz, hogy rendes AI dialog szüljessenek, én ültem órákat egy szöveg fölött, hogy már ezredik generálás volt, hogy na jó, na ezen el lehet indulni. Szóval az AI dalok is a nagy része szar, ez is az amúgy. Ilyenből amúgy én egyedül egy dolgot tudok értékelni, van az a meme trend, hogy Facebook Messenger beszélgetéseket visznek be ilyen AI dalnak, és a háttérben meg Minecraft megy, és általában valami hülyeségre fut ki. Így megzenésítve van, nem annyira unalmas, mint ha csak oda lenne írva. Klasszik tartalom arra, hogy így mi a faszt kezdesz az életed, de hogy ezt nézed. Igen. Amikor eléri a hatását az algoritmus, ami arra lett kifejlesztve, hogy az idődet elrabolja. Így van. Ez tökéletes. De történeteket ismerek meg, Ádám. Amik biztosan megtörténtek. Így van. Követek egy ilyen csatornát, aki, és ez nem AI dalokat csinál, nem csak gyűjti az internetre az ilyen érdekes párbeszédeket, meg mindenféle hülyeséget. A fórum. Radics Petinek a Facebook üzenetei? Nem, mert az havi egyszer van egy percre, és ez csak a leveles ládája. Nem, az a neve, hogy Genie Collects, vagy valami ilyesmi. És amúgy ott vannak mókás dolgok, tényleg. Mi ez a pusztító ripacskolásban? Na? Én 10-12-szer meghallgattam egymás után, mert nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Na nem tudja, hogy az AI. Szerintem. A Bajer Zsolt se? Nem szólt neki senki? Hogy akkor miért lennél lesokkolva valami egy dalon, hogy 10-12-szer meg kell hallgatni, hogy én nem hiszem, hogy ilyen létezik, mert hogyha tudod, hogy van ilyen, hogy AI, ennyit kell beírni és létrehoz, akkor azért annyira nem nyűgöz lesz szerintem. De ennyire fogalmatlan, hogy lehetne a Bajer Zsolt, és körülötte az összes ember? Miért nyűgöz le annyira egy dal, hogy nem hiszed el, hogy ez megtörtént? Mert azt hiszi, hogy valaki megcsinálta szerintem. Hogyha így van, az csodálatos. Mármint most azért mondom, mert én úgy képzelem, hogyha a Bajer Zsolt ezt el is hiszi. De hogy nincs körülötte, az meg egy ember ebbe az egész stábba, aki így szól neki, amikor írja ezeket. Ő a legfiatalabb az egész stábba. Ez egész stúdióban nincs fiatalabb nála. Én fixen beszarok. Jó, ez tényleg nevetséges ez a dal, mármint ugye szövege meg. Ja, amúgy 43 ezer megtekintésem. Igen, viszont nézd meg, hogy ki csinálta, mert tehát, hogy mik vannak még ezen a csatornán, arra szeretném rávilágítani, esetleg mutassuk meg. Tehát még sokkal több Magyar Péter AI zene, és van egy Dave világa. Az igen. De rólunk nincs! Támad a NER! Ez amúgy tényleg olyan, mint hogyha feltöltötted volna az összes próbálkozásodat, nem? Kicsit. Amúgy ez ilyen nagyon ilyen boomernek tűnik nekem. Az, valaki el van bele. De ez persze nincs ezzel gond. Persze kellemetlen mondjuk egy ilyen dal, de hát most igazából nem árt senkinek. Más ugye hasonló dalokért Kossuth díjat kap, meg Petőfi zenei díjakat kap, csak ott nem Magyar Péterről van szó. Mert hogyha ugyanez a dal Orbánról szólt van, akkor is meghallgatja tízszer a báját, csak sírva az örömtől. Ez olyan gyönyörű! Akkor ott énekelték volna együtt. Azt mondják, hogy ezek a mai fiatalok még tudják, mi az érték. Látjuk, nem mindenki elborult lipsi, mint a Zazaria. Nem mindenki lipsi, hogy csak beleszáll, akkor mert még vannak fiatalok, akiknek tudják, mi az érték, és az Orbán megvédik. Mint az a rapper Zazaria. Tudjátok, az az új rapper, akit hallgatna. Így képzelem. Térjünk át, Ádám, az Uncanny Valley-be. Jaj, ne. Ez így jónak tűnik. Csodálatos. Mindig meg lehet azért ezt hallgatni, ezt a nyár slágerét. Hát a nyár slágere? Nyáron várjuk, amikor tegeltek minket videókban, amikor ez szól valamilyen buliban, ez szól valamilyen fesztiválon. Szerintem Zsukinak van igaza, mindig ő a számom. Nagyon hangos. Nagyon hangos. Nem lehet halkítani ezen a szutykon. Ha ha ha ha! ez csodálatos. Nem tudom, ez nem AI. De nem. A háttér az egy az egyben megvan, és ez ilyen nizének tűnik, mintha ilyen gyurma lenne, vagy ilyenek, de közben... Hát valószínűleg animáció. Ez AI, ez lehet, hogy... De akkor miért így mozognánk? Szóval, hogyha ez AI filter? Lehet, hogy AI. De nem, miért lenne AI? Nézd meg, ez ilyen azért, mert nem tudom, ez nem csak mi AI. Ja, jó, akkor értem. Annyira uncanny, ahogy mozogsz benne, meg az én fejem is. Csodálatos. Én olyan vagyok, mint egy ilyen ős ember. Ilyen Neandervölgy. Három, de azt mondja a teki, hogy látta, hogyan készült jét. Na. Csak ilyen legjobb, ilyen rezignált. Aj, milyen csúnyák vagyunk. És itt van ez tényleg 3D. Mi a háttér is meg lehet csinálni a 3D-be? Szóval nincs sok munkára. Azt a pedig az... Nézd, a Krúbi is, Krúbi borító is újra lehet húzva. Tényleg ő is hülyén néz ki, de a Robi az nem, meg az Orbánsz. Ez fantasztikus. Lehet, hogy jövőre azt kéne, hogy ezt megcsináljuk, és akkor így eljön az idő, ez hogy... Ez a klip. Hát, hogy lesz egyszer annyi erőforrásunk, nem, hogy egy rész így fog lemenni. Fúj, te rossz enne. Szoktak lenni ilyen... Fúj. A community-nek is volt ilyen része, akkor nem, hogy már nekünk nem. Claymation, jól van ez így. Adnám. Na, de ez menő volt, ezt mikor megláttam ezt a Tétó 3D-t, ezt megszédültem. Menő. Azt kell, hogy mondjam. Tényleg menő. Külföldi rekordbevétel. Hát a Magyar Nemzet írja, akkor az biztos, hogy fontos, és oda kell figyelni rá. És nem hazugság. Mondjuk ez valószínűleg nem hazugság, mert ugye valószínűleg a Partizánnak elolvasták a nyilvános információt. Ja, és akkor nyomozás történt. Igen. Rekordévet zárt a Partizán 2023-ban, közel kétharmados arányban külföldi pénzből. Közel került a kétharmadhoz a 23-ban a Partizán, de nem érte el. Rekordbevétel ezzel együtt is összejött Gulyás Mártonéknak, akik tavaly hosszasan képeztek a tengeren túl. Képezték. Érdekesség, hogy a Gulyás által politikai pályára állított Magyar Péter egy interjúban a CIA budapesti főhadiszállásaként emlekedte vicceskedve a Partizánt. Úgy látszik, hogy már viccelni se lehet. Az a gond, hogy ez lesz, aki el fogja hinni. Ezen felül Gulyás Márton korábban sem tagadta, hogy amerikai pénzből finanszírozzák őket, sőt, a Partizán vezetője egy hónapos amerikai ösztöndíj programon is részt vett, amelyet szintén az amerikai kormány finanszírozott. A bevételei még most sincsenek 1 milliárd, miközben milyen dolgokat pakolt le az asztalra ez elmúlt egy évben. Jó, nyilván nekünk konkurencia, nem szabad szépeket mondani, de a választási műsor is mennyire durva volt, mennyi ember volt ott, milyen technika, mennyire igényes kivitelezés volt. De azért elég sok minőségi dolgot csináltak az elmúlt egy évben. Kevesebb, mint 1 milliárdból, és azért sok ember dolgozik ezeken, nagyon sok. Ezt nem is látni amúgy, amikor ott vagyunk náluk, akkor mindig hátra megyek hát ilyen technikai részre, és akkor ott lábatlankodok, és valószínűleg nem örülnek nekem, de hogy így, hogy nekünk, akiknek van egy ilyen fáradt kamera itt, ami néha működik. És akkor, néha nem szaggat. És akkor az elgatóval szenvedik még, de ugye majd nem sokára rendünk új cuccokat, ami vagy működik, vagy nem, és akkor ott hátra megyek, és én olyan közvetítő stúdió van, olyan technika, meg annyira szakértelem, hogy így szoktam így kérdezgetni, hogy az micsoda, meg minden, aztán nyilván kibasznak, amit nem szoktak kibaszni, de hogy... Érzed és kimész magadtól. Hát ott úgy volt, amikor volt a választás, és hogy ott van a szokásos, és volt egy külön teremben az összes kapcsolás, ami külső helyszínen volt, abból is volt, nem volt 10 talán, de legalább közel, és még ott bent is dolgoztak a szerkesztők, meg ott a választási műsoron ott aztán tényleg ott mindent bedobtak szerintem, és igényesebb volt, mint amit az M1 lehoz. Szóval elképesztő, hogy mennyi dolgot le lehet hozni kevesebb, mint 1 milliárdból, és miközben ugyanez a pénz mire megy el mondjuk egy megafonnál. Nem is elég semmire ott. Egy hónapra nem elég. Én fixen beszarok. Főleg, hogy ott elméletileg még ennél is több ember dolgozik. Hát ott elvileg 1000, de a Partizánban nem biztos, hogy 1000-en dolgoznak, ugye? Kevesebben dolgoznak, kevesebb pénzből, és érdemes összehasonlítani például a... Hát mint a köztér, nem? A köztér, valószínűleg az is már több pénzt kapott, de az nagyon jó az az együtt, amit felraktak. De például ott van az M1, ami több mint 100 milliárd klubból dolgozik. Ugye? Ja, igen, de az, az M1, az vagy hát az teljes, az MTV-a. Ez teljes mértékben közpénz. Ez nem az M1 csak, ja. Ádám, és azért nem kizárólag közpénz van benne, mert láthatod, hogy egy csomó reklám van a köztévén, amit nem fogok soha megérteni, de igen, több mint 100 milliárd közpénz belemegy, viszont ott nagyon sok más műsor is van. Ott vannak amúgy érdemi műsorok. Szóval nem csak 140 milliárd a költségvetés, hanem még ennél is több. Hát vagy de... ennyi, és akkor meg nem ennyi az állami pénz benne. Azt mondhatjuk, hogy nagyságrendileg a 100 milliárd belemegy. De hát a, ott van egy csomó minden, nem csak az, amikor utaztatják a haverok gyerekeit, és az a, az a műsor. Bárcsak ne lenne néha. Vagy amikor a Trombitás Kristóf beszél, de amúgy vannak érdemi műsorok. Én múltkor amúgy a Deltát láttam, amikor igen, ment, csak így magán volt a Delta. Duna TV-n láttam a érdemi műsort. Igen, ott is van, az M5-ön is van, amúgy az M4-en nyilván. Azért a meccseket nem baj, hogy meg lehet nézni. Amit most itt összetudunk hasonlítani, az meg igen, hát a Híradó. Annak a szerepét sokkal jobban betölti a Partizán is. Annak a szerepét... Amúgy nem hát a Partizán, a nem szerep Híradót csinálni. Hát igen, de az, hogy... Hát ja, jó, mondjuk ez tény. De beszélgetős műsort, vagy az, hogy, hogy egy aktuális eseményt lekövessenek, azt sokkal jobban megcsinálják, mint az MTV-n. De jó, de úgy, hogy most nyilván kevesebb a tartalom, bár az se nagy tartalom a M1-en, hogy napi 8-at gyere és felolvasnak ugyanazok a híreket, szóval azért az sem egy ilyen nagy, nagy show szerintem, hogyha már megvan rá az embereid. Biztos más kihívásokkal van tele. Az, hogy nyilván a legfontosabb hírek azok 24 órán belül azért még sokszor reggel is ugyanazok, igen, meg este és is. Nem mindegy, hogy mik a legfontosabb hírek, az is egy kihívás, hogy az M1-en. Mert fontos, hogy a legfontosabb hírek azok hát mindig fontos, hogy migránsok milyen odaszarnak valahova Németországba, de amikor egy nem migráns szarik oda a hívra, azt nem, azt elfelejtették lehozni szerintem. Hát igen, meg azt is, hogyha itthon valami belpolitikai botrány van, ami bármennyire köthető a kormányhoz, pedig van néha előfordul. Néha volt már, na. Hát az van, nem, hogy a Novák Katalint, a Gyurcsány meg a Buzik buktatták meg. Ja. Ugye a szuverenitásvédelmi hivatal elméletek mondták, hogy nem fogja csesztetni a sajtót, rögtön ugye elkezdte csesztetni a sajtót. Bár azt mondta a Gulyás Gergely, hogy most se cseszteti. Okay. Az átlátszó nem működik együtt, és nem csak az átlátszó, hanem a Transparency International a másik, akit célba vettek, és egyik se fog együtt működni a hivatallal. Itt van, hogy mit közöltek. A szuverenitásvédelmi hivatal megkeresésére adott válaszunkban jogi érveket cáfoljuk, hogy válaszadási kötelezettségünk lenne az általuk feltett kérdésekre. A hivatalos vizsgálat indokaként megjelölt választói akarat befolyásolására irányuló tevékenység, ugyanis a választási eljárásról szóló törvény értelmében pártpolitikai vagy önkormányzati politikai ügyekben kifejtett politikai kampánytevékenységet jelent, az átlátszó pedig nem folytat ilyen tevékenységet. Ezért csak olyan információkat tudunk megosztani a hivatallal, amelyet bárki más megkeresésére is megadnánk. Igen, itt lehet, hogy megint akkor nem sikerült pontosan az... megfelelően megfogalmazni a jogszabályokat. Előfordul, de hogy elméletileg még alkotmányba is ütközik valamennyire, amit a szuverenitásvédelmi hivatal csinál. Az EU is kifogásolja ennek a működését, szóval szerintem itt azért még lesznek finomságok. Szerintem amúgy jogos azt mondani, hogy amúgy amiket kérnek, szinte minden nyilvánosan elérhető. A nagy részét el tudja érni amúgy is a szuverenitásvédelmi hivatal, és ezeket amúgy is közzéteszik, de az, hogy nem kötelességük együttműködni, ezt láttam, hogy emberek azt mondják, hogy hú, hát biztos valamit rejtegetnek, de hát közben pont ez a lényeg, hogyha valaki azt mondja, hogy én most bemegyek a házadba, megnézem, hogy nincs itt valami zsidó arany elrejtve, akkor te is megtagadnád, mert azt mondnád, hogy ne haragudj. Mondhatnánk olyat, ami tényleg tilos is, mondjuk egy fegyver. Egy fegyvert tartasz otthon, úgyhogy bemegyek megnézni. Egész szuverenitásvédelmi hivatal nagyon fura, hogy most így rászállt. Nyilván pont azokra, akik a korrupcióval foglalkoznak. Én adom, hogy ezt tovább viszik ezt az ügyet, mert valakinek ezt el kell vinni valami olyan helyre, ahol talán valaki igazságot is tesz, ami hát nem tudom, hogy meg fog történni. Közben amúgy ugye a szuverenitásvédelmi hivatallal szemben is folyik eljárás, még pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság folytat eljárást, mert elfelejtettek szerződéseket közzétenni. Hát... Átláthatóság. Hát fontos az átláthatóság, néha. Más az utó, mindennel számoljon el, és ha még elszámolt, akkor is ráfogunk ilyen kétes dolgokat, hogy hát ez akkor azért, mert ez biztos befolyásolás, de hát nekünk nem kell még a meglévővel se elszámolni. Nekünk meg se kell mondani, hogy honnan jött. De amúgy mi számít külföldi bevételnek? Mert például nekünk a YouTube az külföldi bevétel? Mert külföldi bevétel. Nem a YouTube Magyarország, hanem a Írországban van bejegy. hogy ez de való. Nem ugye a külföldi befolyásolás a lényeg? Most a külföldi befolyásolás meg az hogyan fogják rábizonyítani bárkire? Ez a baj, hogy ez ilyen nagyon ilyen, ami nekünk annak tűnik, hogy nem tudom, hogy ez hogy lehet ilyen exaktá tenni az egészet. Ja, és ugye arra hivatkozott a Gulyás, hogy az Unióban egy ennél keményebb szabályozás van, arra, hogy nem lehet Oroszországból elfogadni pénzt, és hogy hát, hogy ez nálunk, ez alkotmányba ütközne. Miközben mindenki pontosan tudja, hogy Oroszország hibrid hadviselésre állt rá már az utóbbi több mint 10 évben, és ezt erősíti. Sőt, igazából már előtte is valószínűleg a dezinformációs kampányaik, meg nyilvánvalóan ugye elindultak a hidegháborúban is, és amikor zavaros idők voltak Oroszországban, akkor valószínűleg kevésbé mentek ezek, de akkor is éppen eleget hazudtak arról, hogy milyen szupertankokat fejlesztenek ki, és aztán elvitték egy tankbemutatóra a T-94-et, vagy melyik volt az, és akkor volt ott egy, hát valami kaszni, amiből kilógott egy fadarab, az volt ott ágyú helyett, és akkor mondták, hogy hát ez amúgy a legjobb tank ez. Ezt tudjuk Oroszországról, hogy ezt csinálja. Sajnos nem sikerült békét teremtenie Orbán Viktornak az az egy-egy látogatásával Kijevbe és Moszkvába. Hát ezen talán nem is kell teljesen meglepődni, de az, hogy utána pár napra rá egy gyerekkórházba csapódik bele egy rakéta. Úgy tűnik nem viccelt Putyin, amikor a találkozó után rögtön azt mondta, hogy el kell pusztítani az ukrán államiságot. Itt neki láttak. Ilyenkor büszkék vagyunk a nagy magyarokra, nem mint a pencsik, akik ugye... Ja, az szerint, oroszoknak szurkol. Persze, az oroszoknak szurkol mindenki, akinek épp esze van, szerint az oroszoknak szurkol. Abba viszont valószínűleg igaza van az Orbánnak, hogy akinek épp esze van, az a békének szurkol, csak hát igen, nyilván ezen belül meg már megoszolhatnak a vélemények, de az, hogy valaki az oroszoknak szurkol, kevéssé védhető álláspont. Nem csak Kijevet érte támadás, hanem elég sok rakétát lőttek be az ukránokra, és hát nyilván ilyenkor ez, hogy a civil infrastruktúrát is támadják meg a városokat. Ez elképesztő basszus, hogy milyen lehet így élni. Még régen ugye voltak ilyen videók, amikor az első bombázásoknál csak így mászkált az utcán valami csaj, és akkor 25 méterre tőle becsapódott egy rakéta. Basszik, borzalmas lehet így élni. És természetesen a magyar nemzet már lehozta, hogy egy amerikai rakéta találhatta el a gyerekkórházat. Jó messziről jött akkor, nem? Igen. De milyen ízléses. Magyar nemzet. Hát ez hiteles hírforrás. Akkor én el fogom ezt most hinni, amit most hinnem. Mindenképp hidd el, semmiképp ne térjünk ki arra, hogy ezt hol hallották. Valami orosz forrásból? Egy dezinformációt terjesztő aktivistától idéztek. Akkor ez hitel, ez mindenképp fontos volt cikket írni ebből, nem? Hogy elültes, ugye ezt már belinkelsék az emberek a Facebookra, elolvassák a címet, és tényként kezelhessék. Igen, de még hát a híradóban is ezt fejtegették, hogy akkor most nem lehet tudni, hogy pontosan mi volt, meg hogy a... Szóval az oroszok bombáztak, de hogy pont azt a kórházat, az pont egy amerikai találta el. Hát úgy van, hogy ugye egy... gyerekeket, ezt már nem lehet védeni. Hát... Nehezen védhető egy gyerekkórház. Szóval az oroszok így bombázzák a Ukrajnát, de ha bármikor véletlenül eltalálnak egy gyerekkórházat, az pont nem az oroszok. Vagy egy lakóépületet, ugye, ahogy már ezerszer megtörtént. Igen. Valószínűleg nem, igen. De hát ugye arról volt szó, hogy egy légvédelmi rakéta, ami hát nem találta el a célpontját, és akkor ide csapódott be. Ugye, mint ahogy a Lengyelországban bezuhant rakéták is amúgy ukránok által kilőttek voltak, nem oroszok, de ezeket a légvédelmi rakétákat viszont az az igazság, hogy nem lőtte volna ki valószínűleg senki, hogyha nem repülnek arra ezek a... Nincs mit védeni, ha nem kell rakéták, védeni. Rakéták, igen. Általában akkor lövik ki, amikor védeni kell a légteret. Igen. Néha olyankor szokták. Néha máskor, de néha olyankor. És Orbán Viktor is megszólalt, és azt mondta, hogy hát ezért kellene béke. Én fixen beszarok. Na, gondoltam. De igaza van, jó lenne, hogyha béke lenne. Nem lehet ezt kibékíteni, ezt az ellentétet, egyértelmű. Amíg a Putyin nem kapja meg, amit akar, és ki tudja, hogy neki mennyi ez elég, de hát megint ott vagyunk a ezer éves dilemmánál, hogy most a béke az nagyon sokféleképpen elképzelik az emberek, csak nagyon mással lenne elégedett Ukrajna, meg mással Putyin. Hogyha Putyin elégedett lenne, akkor vajon az meddig fog tartani? Így nehéz ez a béke, ezt nehéz fenntartani. Hát az biztos, hogy Putyin alatt több fegyveres konfliktusba is belekeveredett Oroszország, ez teljesen biztos, igen. És nem biztos, hogy ez lenne az utolsó, ezt szegény orosz nép, amúgy volt egy múltjuk, ami nem egy olyan fényes, ahogy mondjuk Németországnak is van egy ilyen sötét foltja a múltjában, és közben Németország az már nem erre gondolsz, amikor Németországról beszélsz, mert már el tudtak attól térni, el tudtak attól határodni, miközben az oroszok most megint szerint ugyanolyan fekete foltot csinálnak a történelmükben. Ez jutott eszembe, hogy itt csak cseverből vederbe. Nyilván ennek megvan a történelmi háttere, meg az egész, hogy nehéz egy ilyen diktatórikus államot csak úgy demokráciává átkonvertálni. Ha valaki, mi csak tudjuk, nem? Szóval... Fél, majdnem sikerült nekünk is. Hát majdnem sikerült, majd talán 10 év múlva. Hát, ha majd újra próbálkozhatunk. Valahol kolbász volt a hatházi? A hatháziból akarok egy ilyen rajzfilm sorozatot amúgy, hogy mindenféle helyeken így van. Veszekszik ilyen helyi polgármesterekkel. Szerintem nagyon jó mese sorozat lehetne, nem? Hatházi kalandjai, és olyan lenne, mint ez a felügyelő. Gógyi. Igen. De akkor kéne valami főgonosz, aki az EU-s pénzek fölött diszponál, és akkor mindig ott így simogatná a macská. Fantasztikus lenne. Ez a, lehetne ilyen megfoghatatlan. Meg fogják csinálni. Ilyen Mr. Ner. És akkor amikor megfordítja az intróban, akkor ugye sosincs ott senki, csak egy bomba. És akkor a hatházinak el kell szaladnia az állatot. Hát kijönne már. Megműteni egy állatot. Rengeteg rész kijönne ebből. És akkor mindig... Hát, igen. Folyamatosan szolgáltatja a tartalmat amúgy. Nagyon jó lenne. Elment Pilis Csabára a hatházi, aztán utána kicsit ott ő is országjárás csinál, mint a Magyar Péter. Csak másokra koncentrál. Igen, tehát itt ugye megtalált az erdő szélén egy épületet, amit hát a Országos Széchenyi Könyvtár levéltárának, az archívumának épült. Hmm. 18 milliárd forint. 18 volt. Milliárd? Az nem kevés. Attól függ, honnan nézed. Néha sok, néha kevés. Mészáros Lőrinc fiának a cége tervezte. Hát most jól van, ki tervezze? Egy másik cége pedig építette. Ő volt a legalkalmasabb. Igen, és hát ugye ez a iszonyú vörösréz bevonat, ez nyilván itt a gazdasági nehézségek alatt ez nagyon fontos mm-hmm. volt, hogy ez így épüljön föl. Amúgy van még több kép, nagyon szépen néz ki ez a hely. Hmm. Figyelj, megépítették. Hát igen, de soha nem lesz látogatható. Miért a cél volt? Nem, ez csak az ott dolgozóknak egy, hogy ne egy csúnya helyre kelljen menni. Jó, ez jó, azért megérte 18 milliárdot ezért a raktárért, amiben levelek vannak. Biztos nem csak levelek vannak a levéltárban. De hát itt fontos technológia kell biztos. Amúgy igen. Amúgy látszik, hogy van. Úgy tudom, hogy itt más is talált. Hát igen, valami más se tetszett neki. Hatházi mindig elégedetlenkedik. Visszajöttem Pilis Csabára, mert egy dolgot meg kellett még nézni, ez egy tűzoltó laktanya, és elvileg 2 milliárd forintból épült, de még ez sem biztos, mert a 2 milliárd forint az a táblán van kiírva, de a nyilvános adatbázisban 1 milliárd forint van kiírva. Kifizették az egészet, tehát én attól tartok, hogy azért itt vigyázni kell. Nézzünk körbe, itt a erdő közepén vagyunk. Egyre jobb a komikus időzítés. Már érzi, hogy ez... Ráment erre? Várod már a stand-upját? Érzi, hogy a korunk örkénye már most. Nem? A Makovec bástyájának a része, annak a programnak a része, és én biztos vagyok benne, hogy itt az erdőben azért vigyázni kell a tűzgyújtással, mert hogy innen nem fognak semmilyen tüzet eloltani, az biztos. Jó, anyami. Melyek a tázat? De 16-ban már megnyerték rá a 350 millió forintot, annyiból akarták ezt megépíteni. Aztán 1 milliárd forint lett belőle, azt ki is fizették, de közben már a cég az megszűnt, és ami a slusszport... Annyira jó az országit. 350-ből megcsináljuk, aztán kiderül, hogy 1 milliárd, és közben be se fejezzük, megszűnik a cég. Elraktuk, amit akartunk, befejezzük még. De várjál, mert még van egy szuszba, én azt mondtam. Értem, de hogy nem bírok már több csavart elviselni. Mi ez egy, ennyi csavar egy filmben nincsen? Hogyha a cég hálózatot megnézem, akkor a végén egy Mihálovics Péter nevű swindler van. Fideszes országgyűlési képviselő is volt, veszprémi Fidelitásnak a vezetője. Itt vagyunk a tetőn, nem tudom ennek milyen terme van, tehát itt mit csináltak volna, a tűzoltók napozhattak volna, vagy innen kémlelik a tája. Soha nem fogjuk megtudni, mert hogy ebből nem lesz tűzoltó laktanya, az biztos. De megint egy szép emlékműve a 10x évünknek az ellopott sok-sok ezer milliárd forint Európai Uniós pénznek. Erre szép. Nem lehet azt mondani, hogy nem jött ide pénz az Unióból, amit lehetett volna, ami jóra fog. Hát igen, csak végül sajnos nem épült meg minden, mint az a tűzoltó laktanya. De majdnem kész van. Gondolom már csak be kell rakni a tűzoltókat. Én akkor még nincs az, hogy egy normális országban az lenne, hogy valaki ezt nem csinálja meg azt, amire kapta a támogatást, mindet vissza kéne fizetnie. Hát amivel nem tud elszámolni, azt vissza kell fizetni. Biztos van olyan, hogy elkezdesz építeni valamit, hát de nem. Csődbe mész, és akkor nem tudod megcsinálni. Hát amit megcsináltál, azt már csak nem kéne vissza. visszafizetni, nyilván valamit csináltak. Ha EU-s pályázatot vesz fel állami pénzt, akkor azt azért százszor szigorúbban nézném, és nem engedném csak, hogy így elfogyott a pénz, csődből megy, ez nem így megy. Ezt sokkal szigorúbban kéne nézni. Akár lehetne ez is. Én már megelégednék most így ezzel is, hogyha csak azt visszafizetnék, amit nem csináltak meg. De valószínűleg ez sem fog megtörténni. De hát ugye ilyenkor van, hogy azért az EU-nak vissza kell fizetnünk a pénzt, és azt pedig hát vissza szoktuk fizetni, természetesen nem a vállalkozó zsebéből, hanem a ti zsebetekből, mint ahogy az Elios ügynél volt. Hát én már kint van a offshore számlán a pénz, nem kell gondolni. Már ki tudja, hol van már, hova rakta. És most mi van még Pilis Csabán? Ez is Pilis Csaba? Ez is Pilis Csaba, hatházi, úgy tűnik már vármegye bérletet vett, hogy ki tudjon járni. Volt ez a szép Pázmány Egyetem, amit a Makovec tervezett meg, és itt van is néhány kép róla, amúgy rohadt jól nézett ki. Tényleg. Annak van az a döntött izé. Ja, az jó. Igen. És ugye építettek hozzá egy új vasúti megállót is. Amúgy tényleg jól ki volt találva. Volt, aki Budapestről járt ki, vagy hát nem tudom, hogy jól ki volt találva. Nekem tetszett, hogy Esztergomból jöttem föl Budapestre, mindig láttam szép épületek. Az, hogy nem kizárólag minden Budapesten van, hanem esetleg egy kicsit kijebb is lehet találni még civilizációt, meg oktatási intézményeket. Az nekem így tetszett. Fölhúzták ezt a kampuszt, és hát most már teljesen elhagyatott, már megsállott a vonat. Azt hittem, meg működik? Nem használják semmire. Ja, tényleg átköltöztek. Budapesten van már a Pázmány. Most építenek nekik új kampuszt, ez is állami pénzből, de cserébe folyamatosan fizetik ennek a fenntartását is. Amúgy nyilván ezek a nem használt épületek amúgy el fognak szaródni, mindegyik csak egy rom lesz egy idő után, hogyha nem használja senki semmire, és nem tartja karban. És hát nyilván, hogyha meg nem használod, akkor nehéz megtalálni a pénzt a karbantartásra is. Igen, ez csak egy szomorú mementó még itt Pilis Csabán. A sok elpazarolt pénz között amúgy biztosan lehetne egy csomó mindenre hasznosítani. Nem adják oda nekünk ilyen nagy stúdiónak. Ez lesz a mi egyekünk. Amúgy korrekt lenne. De konkrétan... Hát, havi 1,2 milliót kifizetünk érte, nem? Hát mondjuk ez az hát a legkevesebb. Megkapjuk. De ezt nem is értem, hogy havi 1,2 millió, azt gondolom valakinek a megélhetése nagyjából. Ez jogos, szerintem át fogják minősíteni kastélye. Hát ahhoz előbb föl kéne újítani. Hát felújítják, átminősítik kastélye, és akkor hoppá, valaki ingyen megkapta. Most egy magánalapítvány kapta meg. Szóval ez már végül is megtörtént állnám. Jaj, na. Ilyen de amúgy egészen biztos, hogy lehetne hasznosítani. Kurva jó a közlekedése. Ott van a 10-es út mellette, ott van a vasút mellette. Ott van egy benzinkút mellette, jól emléksz? Van egy Lidli. Át lehet járni, gondolom. Mindig megveheted a helycigit. Igen. Itt lakni nem lehet rossz. És még mit mondott a hatház? Ha már kastélyok... Hatházi legújabb kalandjai. Tehát van a Varga Judit, ugye talán még emlékeztek rá. Ő volt férje ugye a Magyar Péter, úgyhogy már csak a Varga Judit volt férje, csak így lehet lehivatkozni. Persze, igen. És neki most van állítólag az új kedves, az pedig az állami számvevőszéknek a vezetője, a Windis László, ugyebár. Nyilván hol tud ismerkedni egy volt miniszter. Van nekik egy asztalos cégük, ugye ez pár napja volt hír, és képzeld, nyertek egy furcsa közbeszerzésen egy megbízást. Hát ez gyorsan felfutott ez a cég. Ja, de ez van Magyarországon, nem nehézen vállalkozni. Mindenki vinnyog, hogy akkor milyen könyvelő cég, meg akkor mit hogyan a NAV-nál, nehogy valami probléma legyen, mindent jól csináljunk. Nem, alapítasz egy céget, egy megbízás, kész. Ott van, nézd, ott van, hogy verseny nélkül egyetlen érvényes ajánlatból kiválasztva bízták meg a Geszti kastély inas lakának belső építészeti munkáira. Hát ez Varga Judit, az tök jó, hogy ilyen gyorsan talpára állt, nem? Én örülök neki, mert az rossz lett volna, hogyha most szegényt éhezik. Ja, éhezik hát, úgy szoktak, ugye bárki, aki... kellett volna dolgozni. Ti is biztos, aki alapított céget, ugye nekünk is kellett, de hogy már biztos vannak emberek még, akik vállalkoznak és céget alapítottak, sőt, miután a katát eltörölték, soha ebbe az irányba kényszerültek, de hogy így szokott lenni Magyarországon, és ezt alá tudjuk támasztani mi is, hogy így alapítasz egy céget, és egy héten belül már így megkapsz egy ilyen állami beruházást. Ilyen kedves dolog, nem? Nincs ezzel gond. Így vannak ezek a támogatások, hogy így megalapítod a céget, és így PAM! Ez egy állami beruházás. A megbízás, igen. Tessék. Igazából más nem is pályáz rá. Nem is tudom, hogy találják meg. Szóval úgy van, hogy így keresik a cégeket, hogy hú, ez tök friss cég, akkor adjunk neki egy esélyt. Támogassuk a magyar vállalkozásokat. Azt mondják, hogy de hát itt van egy jól bevált ember. Nem, támogassuk az új magyar vállalkozásokat, és akkor azt mondják, jó, igazatok van. Ja, jó, de remélem, hogy meg kiderül, hogy miért csinálnak, mert azért tudom, mennyi gyakorlata van ebben. Biztos nem a Kati meg a Laci fogott ketten. De kapnak 77 milliót, kiszervezik ezt az egészet 20 millióért. Ilyen lesz a matematikai érettségi. Hogyha Judit kap egy 77 milliós megbízást, amit kiszervez 20 millióért, és vissza kell osztani a pályázat kiírónak 15 milliót, akkor mennyi marad Juditnak? Nem, úgy van, hogy adj árajánlatot, hogy ennyibe kerül a munka, ennyivel tartozol még a múltkor, amikor kaptál egy másik ilyen szét megbízást. Ott akkor igen, ennyit kell visszaosztani, ennyiért pedig szeretnél magadnak vásárolni luxus cikkeket. És hogy kell tudározni, de vigyázz, mert az áfát vissza kell, az be kell fizetni. Mert... Nem, azt megkapott támogatást. De ne, hát ne, ez, most pont az Ács Dani beszélt egy interjúban erről, hogy az ügyészségen ilyen dolgok akadtak fent. Meg az Orbán is egyszer külön mondta, amikor kicsit értelmezhetetlenül bejelentette, hogy az adót az be kell fizetni, és hát akkoriban volt egy ilyen nyomozás, később kiderült, hogy olyan számlagyárak mentek, amiből most van is vizsgálat, de sajnos hát csak az MSZP-s politikusokat találták meg, a fideszesek ugyanúgy csinálták őket, nem, de hogy ebbe buktak bele, hogy már az áfát is elcsalták, de hogyha valamit háromszorosan túlárazol, ott háromszor annyi lesz az áfa is. Hát ez az örök dilemma. Vigyázzatok, mennyire árazzátok túl, mert ki kell fizetni az adó. Floridában a DeSantis az megoldotta. Egyébként azt hittem, hogy DeSantis lesz a Trump helyett. Őnek is vannak dolgai. Azt nem mondtam, hogy nincsenek. Tehát, hogy egyházi személyek is bemehessenek az iskolába, mivel ugye kevés a tanár, tanárhiány van, és akkor... Ott is megoldották? Ott nem katonákat hívnak? Mert az viszont tényleg van elég Amerikában. Igen, ők feltöltetnék ezzel, de nem egyönre, csak az egyházak előtt nyitották ki az iskolák kapuit, és hát a sátánista egyház bejelentkezett, hogy akkor ők is küldenének embereket. Ezt nagyon adom. Szerintem miért? Ők nem mehetnek? Hát, figyelj, én se szeretném, hogyha ott lenne egy gyerekem az iskolába, és akkor hát igen, bejött a sátánista pap tanítani. Jó, de lehet, hogy ezek nem olyan emberek, hogy ott most a kecskét áldoznak, hanem csak így poén. Nem, lehet, ezek a sátánista egyház Amerikában, amit én láttam belőle, azok ilyen furcsa emberek, de hogy úgy gondolják, hogy egy hazugságon alapul ez a sátánnak a rossz megítélése, és nem arról szólna, hogy vért kell inni, meg emberáldozat, hanem hogy csak máshogy gondolkodni. És ahogy lehet, hogy tényleg jó, teljesen normális és jó fej. Hát azért azt nem feltétlenül mondanám, legalábbis akit én láttam, volt egy ilyen műsor, ahol ott akit te láttam, beszélgettek. Mindig az extrémeket mutatják. Na ja, de nyilván megnyugtatott mindenkit a DeSantis, hogy ők nem így értették, úgyhogy ez nem hanem fog működni. Értették. De hát nálunk is nem véletlenül vannak. Nem vallási vannak szabadságon. De azt komolyan veszik Amerikában az ilyen szabadságjogokat, hát szóval ez lehet, hogy besakkozta magát a sarokba. Hát igen, mert azt sem mondhatják, hogy valaki kivételeznek egy egyházzal, mert az elég ellene megy az amerikai elveknek, szóval most akkor ebből hogy fogja ki 4D sakkozni magát? Lehet, hogy majd az iskolák határozhatják meg, hogy melyik egyházból fogadnak el embereket. És mi lesz, hogyha mondjuk a muszlimok mennek, akkor az már mehet, ez egy világvallás. Hát, gondolom, majd a muszlim iskolába, majd lesznek jó szegregált iskolák, Ádám. Nem tudom, hogyan fogják ezt megoldani, de legalábbis ez egy érdekes dolog, amikor mindig így próbálnak dolgokat betiltani, meg így korlátozni, meg a saját értékrendjüket ráerőltetni másokra, akkor mindig érdekes, amikor ilyen kiskapukat lehet találni. Amúgy Amerikában a televangeliszt. Ezt hogy mondod magyarul pontosan? Hát a tévés egyház. Tévés egyház így egyszerű. Egyszerűbb. Hát azok nagyon érdekes dolgok vannak ott, bazdnek, hogy hogyan hülyítik az embereket, és hogyan dúskálnak a pénzbe, és tagadják le, és ilyen eszméletlen durva arcok vannak ott, és eszméletlen durva egyházak vannak Amerikában. Van itthon is hasonló, de hogy ott, ami megy, az elképesztő. Az egyiknek a feje azt mondja, egy magas sátán. Úgy beszél. Az a műanyag kinézeti csávó. Igen, így mosolyog, meg így, aki lebukott, hogy magángép, meg minden. De úgy emlékszem, a Last Week Tonight-ban volt olyan is, aki külön mondta, hogy neki a magángépre kell a pénz. Azért, hogy gyorsabban eljusson a többi hívőhöz, hogy megtérítse őket. Jogos, ez mondjuk jogos. Vizerrel lehet, hogy nem sok helyre jut. Ja, igen. Ki van ezt találva ott is azért? Persze. Jó van ez így. Ezt követelik, ezt a témát. Ott írják, ott követelik? Hát, mert tegnap is követelték, hogy mi számít megcsinálnak, mert nem tudják, hogy mire hivatkozzanak, amikor megcsalnak éppen. Aha. A mély levegő projektnek volt egy ilyen bejegyzés, amit láttam. Vannak elgondolkodtató dolgok a mély levegő projekten. Igen, ez egy jó kis insta oldal. Szóval heti megosztó, szerinted mi a megcsalás? Na, nézzük. Nézzük, mi az, hogy ránéz egy másik emberre az utcán. A lányok szerint, 962 szerint már az online interakció is megcsalás. De mi az, ezer hogy... ember szerint a kettesben töltött tevékenység is megcsalás, 2200 szerint a csók, és 487 az a szextől húzza meg a határt. És olyan nincs, hogy adta a fölött. Hát mondjuk igen, az, amikor mondom, összeházasodsz hát vele is. Érzelmi bevonódás. Az szokott lenni általában inkább hát igen, az ilyen, amit föl szoktak a bál, hozni. De lehet, hogy ez nem volt. Igen. Mindenki szerintem is itt húzza meg. Csak az a kérdés, hogy ő hol képzeld el, hogy hol történhet most ez meg. Most itt húzza meg. De jó, igen. A csóknál gondolják a legtöbben, hogy akkor ott már valami érzelmi bevonódás történik, ahogy valószínűleg a legtöbb esetben van is. De gyakran amúgy már nyilván lehet az online interakciónál is. Hogy a szex az még, a szexet gondolják a legkevesebben igazából. Igen. Akkor amíg nem beszélsz vele a online, meg nem szex, kettesben nem? töltesz vele időt. Ja. Tehát, hogyha mondjuk már hárman vagytok, csók ez nélkül. Alapján azt mondom, hogy akkor a szexet csinálja mindenki, mert az a legkevesebben. Legegyszerűbb, igen. Hát az van a... Igen, csak ne csókolózzon, ja, hát... meg ne kettesbe legyenek, hanem többen, nem szokott, nem... és ne online. Nyilván nem szoktak ezt csókolózni, hát ez feláras. Persze. Ja, de amúgy ez alapján végül is, Ádám, sajnálom, de most igazából nézed a mély levegő projektnek az instáját, úgyhogy online interakcióval megcsalást hajtasz végre. Én ezt vállalom most. Majd ott van. Ezt a kockázatot. Nekem ez a munkám, hogy ilyen kockázatokat vállaljak itt a online interakció. Sőt, már kettesben töltött tevékenység az... Itt vagyunk ketten, Ádám, nincs itt senki más. De ez férfi-férfivel az a sátán suttogja füledbe. Itt a férfi-nő dologról van szó. De ezt gondolják a lányok. Nem biztos, hogy... Hogyha valakivel szerintem nőt csaltak már meg férfiak férfivel. Amúgy valószínűleg, aki azt gondolja, hogy egy online interakció, mondjuk egy like, vagy nem tudom, valamit beszélni valakivel, már az megcsás, vagy már az, hogy valakivel kettesben tevékenységet töltesz, ami aztán tényleg elég nagy a skála, meg az online interakciónál is lehet az, hogy lájkolsz valamit, hát válaszolsz. Hát a lájkolásra gondolnak nyilván. Nem? Nem, de hát az is online interakció, meg, amikor elküldöd a péniszedet nekik. Jó, de abban semmi érzelem nincs. Abban aztán tényleg nem. De hogy valószínűleg az, hogy azt érezsz, hogy már egy like-tól kiakadj, meg az, ami az nagyon féltékeny, az valamiért vannak emberek, akik ilyen nagyon-nagyon féltékenyek, amivel általában az ellentétét érik el, szerintem. Én arra jöttem rá, Ádám, hogy én egyszer láttam ilyen dickpiket, amit valaki küldött egy lánynak, és... De miért láttad azt? Hát megmutatta, de keci fura volt az a... Ugye, hát amúgy én is azt érezném, hogy kicsit jobban beáltal az intim szférámban, mint szeretném, hogy a DM-ben egy pénisz. Ja, az biz nyilvánvalóan, a... csak azt mondom, hogy maga a pénisz volt geci furán. Hát, a pénisz... Furán nézett ki. Hát, akkor szóval lehet, hogy időben szólt, hogy ilyen. Lehet, hogy csak azért küldte, hogy mi ez, amúgy elmenjek orvoshoz. De hát, hogy ezért szokták hát, hogy küldözgetni. Volt. De... Igen, úgy van, hogyha orvoslánynak külditek, akkor minden rendben van, ugye már. Feltételem az, hogy a dick pic-ek 99,9% az amúgy is ocsmány, ahogy elkészül is, ahogy, szóval nem az van, hogy bevilágítják egy stúdióba, és akkor megvárod a ideális merevedést, és akkor igen, így kell árnyékolni, fekete háttér, vagy a fehér attól függ, hogy kontrasztos legyen, és akkor... És ott akkor... áll egy ilyen izével, ilyen locsolóval. Igen, tényleg kell egy kis izé... pára, és akkor van egy ilyen nagyon-nagyon szépen elkészült dick pic-ed, és akkor azt így be van készítve. De az úgy nem személyes. Hát az jogos. De most ezzel egyet értesz? Hogy a nők ezt gondolják? Igen. Jó, én így gondolom, a férfiak ugyanezt kb. Nem. Egy az, hogy jóval kevesebben válaszolnak. De itt utána azt írják, hogy amúgy az eredmény kis fenntartásokkal kezeljétek. A legnagyobb igyekezetünk ellene és nem elhanyagolható számú lány is szavazott itt, ami torzíthatja az eredményt. A csók propaganda ide is beszűrődött a lányok miatt. Hát akkor ezt nem tudhatjuk, hogy a férfiak mit gondolnak, hát ez van. Kevesebb férfi szavazott, de az arányok kb. Ugyanazok. Nem. Lányok idejöttek. Itt a szexet nagyobb arányban írják. Jó, de így most már mit tudunk erről beszélni? Eltorzították. Kösz szépen, lányok. Na, szóval azt akartam mondani, amit nem tudtam végigmondani, mert mindig beleszólsz abba, amit beszélek, hogy... Bocsánat. Ugye milyen idegesítő? Akit ez... Nem, én imádom. Így működik ez a műsor csak. Aki szerint, aki nagyon ki van egy lájkon, szóval ilyeneken is már megcsalást kiált, meg nagyon féltékeny, szerintem ott valami trauma van, ami miatt rossz tapasztalata van, és ezért extra féltékeny ez a következő párjánál. Vagy önbizalom hiány. Vagy önbizalom hiány. Önbizalom hiány is somon szól, ami trauma van. Megcsalták, hogy valami. De hogy ennek a vége az, hogy megmérgezi a következő kapcsolatot is azzal, hogy ez a szintű leuralása a másiknak, és a féltékenység, azt szerintem kevés mérgezőbb dolog van ennél, szerintem. Hát nem hiszem, hogy segíti a bizalom építését, de a bizalom építésben valószínűleg a másik oldalon is hiba keveredhetett, hogyha valaki féltékenykedik. Amúgy az is érdekes, amit írtak, hogy magában indul ki, ez is van egy csomószor, az ilyen nagyon féltékenykedő, leuraló ember lesz, amikiről kiderül, hogy szénné csalja másikat. Hogy lehet oda eljutni, hogy non-stop számon kérsz valakit valamin, és te közben az ellentétét csinálod, és utána hogy lehet az agyadban még valószínűleg a végén még mindig te vagy az áldozat. Ez olyan érdekes, hogy oda hogy lehet eljutni. De nyomasztó. Az de igen. Kurva nyomasztó. De erre gondoljatok majd, amikor legközelebb rátok nyit a barátnőtök, hogy éppen valakivel szexeltek, de nem csókolóztok mondjuk, és akkor mondjátok azt, hogy biztos te csalsz meg. Igen, én azt olvastam, hogy csóksz meg számít. Amúgy nem is mondom inkább, hogy mivel értek egyet, mert én kicsit más dolgokat. De elmondtad, hogy az érzelmi része. Nem, azt mondtam, hogy az hiányzik nekem itt a válaszok közül, mert egy csomóan azt jelölnék meg, igen. Ja, de azt gondoltam, hogy azért, mert hogy az... Ja, de azt a nők szokták az érzelmi nézni. A férfiaknak nincsenek érzelmei, csak ezért dugdak, meg tudod. De, jó, de amúgy én ezzel egyetértek, hogy az valószínűleg fájdalmasabb, amikor, tehát nem csak az van, hogy valaki... Mondd ki. De nem, most részeg vagy, az minden meg... Jó, igen, épp belehányok a tenyerembe. De nem, csak beszéljünk de a legegyszerűbb esetről. Mire gondolsz, hogy itt meséljek el egy megcsalási történetet? Nem, de hát a részegen az részeg volt. Tehát ja. Arra lehet fogni. Ja. Hát részegen. Hát. Igen. Most nehogy már. Hát nem voltam baszva, hagyjál már. Nem, arra gondolok, hogy van egy jó csaj, akinek lájkolgatod a képét, vagy van egy exed, aki jó csaj is. Tehát, hogy még a meglévő érzelmei miatt lájkolgatod a képét. Nem, tehát lehet, nem rosszba váltatok el. És... Persze, lehet. Jó, de Istenem. Milyen, miért ilyen specifikus, hogy az ex? Hát most ezt mondtam, szerintem ez egy könnyen megérthető példa. De akkor már átfogalmazom, hogy valami random csaj, aki olyan képeket rak ki magáról kevés ruhában, nem tudom, jól néz ki, és akkor beájkolod azt a képet. Ez egy dolog. A másik dolog pedig az a munkatársad, akivel túl sokat beszélgetsz, és nyilván nagyon jóba vagytok, és vagy lehet, hogyha nem lenne senki, akkor meg esetleg megpróbálnátok, és akkor, tehát érted, hogyha a másik oldalról ezt a kettőt látod. Ez most így van, vagy belelátja a másik? Tételezzük föl, hogy így van. Uh-huh. Na, akkor nyilvánvalóan az egyik egy komolyabb probléma. Ha nem lájkolod. Miért? Mit akarsz titkolni? Miért nem lájkoltad? Itt van. Gyere, lájkold be. Miért nem lájkoltad be? Féltél be lájkolni? Félted, hogy veszekedés lesz? Látod, így is lesz veszekedés. Így lesz! Lájkold be! Miért van ott a like? Igen. Meg miért van az a röfögös komment? Miért van a kommentben az, hogy ha nem lenne a csajom, akkor úgy megbasználak. Ezt magyarázd ki! Miért volt a kommentekben, hogy évek óta nem működik a barátnőmmel ez a kapcsolat, és már csak arra várok, hogy elhagyhassam veled, mikor tudunk elmenekülni. Jó, Istenem. Amúgy az, hogy ideig jutott a társadalom, hogy ki mit lájkolgat, az téma. De nézd, Ádám, ez egy új kifejező mód, új kifejezési Nem érzem ezt. Amúgy az a baj, én mindig elfelejtek bármit belájkolni, és úgy érzem, hogy bunkolok, hogy nem lájkolom az embereket. Bazzunk, múlt is láttam, hogy nem lájkoltad egy képemet, bazd meg. Lehet, hogy nem láttam, most az van, hogy letöröm, most sincs az Insta fel. Otthon nem tudod megmagyarázni? Ha jó, majd fölmegyek fel Instagram, azért belájkolom a szutykos képet. Ha lenne, de szerintem 2 éve nem rakták ki képet. Amúgy valószínűleg így van. A saját ismerősémet nem lájkolom egy csomószor. Egyszer olvastam az interneten, hogy én mindenféle csajnak lájkolgatom. És miközben valószínűleg, hogyha a csaj volt ez az ismerősöm, az ismerősémet néha lájkolom, az nem mindenféle, az én szemszögömben. Én már ezért nem rakok ki képeket, Ádám. Az van néha, hogy havi egyszer eszembe jut, akkor végig lájkolom a timeline-t, és aztán egy hónapig nem jut eszembe. De amikor eszembe jut, akkor mindenkit belájkolok, hogy érezzék a szeretetet. De mindegy, amúgy annyira felkúr az Insta azzal, hogy mindenféle szutykos videót kidob, amit nem érdekel, meg ilyen szutykos boomer mémek. Bár olyanokat dobálnak ki, amik nem érdekelnek. Ilyen viccesek, ilyen hülyeségek, és úgy felcsesz, hogy reklámok, videók, és már alig látom a képeket. Vagy az van, hogy megintem az Instát, új, egy ismerős a múj képe, reloadingod, és soha többet nem látom, csak reklámok meg videók, és takarodjál már, inkább letörlöm az Instát. Csak az a baj, hogy azért rakom mindig néha újra, hogy egy néha ott kommunikálunk dolgokat, kettő meg cseten is ott kommunikálunk néha dolgokat, de hogy maga a timeline-t azt el lehetne már pusztítani. Úgy kéne, hogy ki lehessen választani Instán, hogy ne legyen timeline-on, és ne lássam a sztorikat, csak lássam a messenger-t, meg hogyha nekem nem tudom, meg kell osztani valamit. Biztos van egy ilyen bootleg program, amivel meg lehet ezt. De oldani. Úgy érzem, hogy a Instából is a Facebook az annyira érte az, hogy minden ilyen kibaszott szutyok legyen idő után, hogy már meneküljenek róla az emberek. Szerintem most tartott az Insta, mint a Facebook az elején, hogy ez egyre szarabb, és ott fogják hagyni az emberek. És próbálnak ebből is TikTokot csinálni, meg kicsit Facebookot, meg kicsit izét, és így az egész egy retek. Hát figyelj, én még, még el vagyok a macskás videókkal, az az igazság. Persze, csajozni ott lehet, értem. Az jobb, mint a Tinder elméletileg. Sajnos amire annó indult, szerintem, hogy az ismerősök mit csinálnak, milyen képeket raknak ki, ez arra már nem annyira alkalmas. Ilyen szinten nem a bírja most az egyetlen normális. De ott is nyilván, hogyha meg mindenkit engedsz, mint a Novák Katalin is. De ő letiltott téged. Nem? Hát most már letiltott, de ugye eleinte láttam a bírjéjeit. Sajnálom. Valaki írjon már a Katinak. Az, hogy mi számít, mert csinálsz, erre még egyszer visszatérhetünk, de csak felháborítanám az embereket, hogyha ilyenekről nyilatkozok általában. Na, nem a megcsás dologról, hanem az ilyen... Párkapcsolati... Nem párkapcsolati, hanem lelki. Inkább a társam hozzáállása bizonyos ilyen dolgokhoz, az néha nem mindennel értek egyet. Van, amiben máshogy látom a világot. De ez rendben van szerintem. Nem tudom, mit akarok még mondani. Ma, igen, amikor kijön ez a videó, aznap lesz a évadzáró bulink, de amúgy még lesz rész. Nem úgy van, hogy most ilyenkorra tudtuk szervezni, de attól még majd észreveszitek, amikor vége lesz az évadnak, mert még jövő héten is lesz, jól van az így, szóval igen, addig dolgozunk, meg, nyomjuk, pörgünk, pöcögtetjük. Pöcögtetjük. Ne felejtsétek el föllátogatni a Kopasz Csimpánzra, használni az IPON kosár kódunkat, ránézni a Patreonunkra, hogy hol van olyan tier, amire érdemes előfizetnetek. Holnap pedig találkozunk. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?